मनसा पससा दृष्टिया गृहते अनेर इंद्रिय अहम एव नमत्तो नित यदि बुद्धत्व मनसा। भगवान ने भागवत में उद्धव जी से कहा है कि तुम मन से जितना चिंतन होता हो, बुद्धि से जितना निश्चय होता हो, वाणी से जितना बोला जाता हो, अर्थात दूसरी इंद्रिया से ही शब्द स्पर्श प्रगंध पांच इंद्रियों का ये विषय, ये जितना ही तुम्हारे अनुभव में आता है इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, वो सब मैं ही हूँ। अहम एव न मतो न्यत, केवल मैं ही हूँ, मेरे सिवा दूसरा है ही नहीं। अन्य सब बुद्धि, ये जल्दी अपने धारण कर लो, मान लो, समझ लो, धारण कर लो, स्वीकार कर लो, मान लो। जो देखने में, सुनने में, समझने में आता है, सब कुछ ही परमात्मा ही है, और समझने में नहीं आता वो भी परमात्मा ही है। जो कुछ भी हो सकता है वो परमात्मा ही है, सिवाय परमात्मा के कुछ है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, परमात्मा ही परमात्मा है। सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्या आत्मनिष्ठ है, ये ब्रह्म विद्या से संपूर्ण ब्रह्मात्मक है, ब्रह्म स्वरूप है। परिवेशन ऊपर सर्वथो सर्वथा मुक्त संशय रहित होगा, सर्वथा संशय करके और उसे देखे और फिर उपरा मन जाए, सब परमात्म स्वरूप है, ऐसे देख कर फिर उपरा मन जाए, मन परमात्मा ही परमात्मा है। अयं ही सर्वकल्पा नाम सदृचीनो मतो ममा, यह दर्शन आया है। ये जो साधन है, ये जितने साधन है संसार के, सब साधनों से उत्तम साधन है, श्रेष्ठ साधन है। विवाह से मन वाणी शरीर से ऐसा बर्ताव करे, मनो शरीर से भी सबका आदर करे, वाणी से भी सबके साथ मीठा बोले, और मन से ये देखे परमात्मा ही है। जब तक ऐसा भाव न हो जाए तब तक सही वाणी शरीर पर स्वभाव जाए थे तावरी मनोभाव का वृत्ति भी। जितने साधन है संसार में, उस साधनों से सबसे उत्तम साधन बताया, केवल इसको स्वीकार कर ले, केवल मान ले, और इसमें वाणी से मीठा बोले, शरीर से जितनी सेवा करे, और मन से परमात्मा है ऐसा चिंतन भजन विचार करे। ऐसे करते करते ये दीर्घ लग जाता है। जैसे अक्षरों का ज्ञान होता है, हम पढ़ाई करते हैं अ आ ई क ख, ये ABCD जो आज याद करते हैं, वो अक्षर याद हो जाता है, फिर ठीक याद हो जाए। पहले पढ़ते हैं तो पहले है नहीं पता क्या है, क क्या है पता नहीं, फिर कहते ये क है, मान ले क ये ख है, ग है, पांच अक्षर सीखिए, क ख ग घ, पांच सीखने पर ग लिखते थे कौन सा है, तो विचार करते कौन सा क ग है, ये ग सोचना पड़ता है। अब आप लिखो तो पढ़ो तो कुछ सोचना पड़ता है क्या, खटा खटे करते लिख नहीं सर बिना सोचे समझे। इस तरह से पहले मन से भी देखे परमात्मा है, बुद्धि से भी, इंद्रियों से भी, व्यवहार में भी, खाने पीने जितने भी जो आता है वो भी परमात्मा ही है, इंद्रियां भी परमात्मा है, खाने भी परमात्मा है, करने वाला भी परमात्मा है, चिंतन करना भी परमात्मा है, चिंतन भी परमात्मा है, एक परमात्मा ही परमात्मा है। गीता ने इसको महात्मा दुर्लभ बताया है। अद्वैत द्वैत विशिष्टाद्वैत कई सिद्धांत है, पांच सिद्धांत तो ये है अपना का, द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत रचिंत भेदा भेद, पांच तो ये है, और सातवां आसमान है मुसलमानों का, और जैनियों की एक मुख्य शिला है, और यहूदियों का क्या है, पारसियों क्या है याद नहीं है। तो ये जो सब है ये समग्र के अंदर का जा जाता है। सातवें अध्याय में भगवान ने मैया शक्त मना पात योग मजा से अशय स्वयं समग्र माम यथा क्या शशि समग्र भगवान समग्र समग्र भगवान द्वैत अद्वैत आदि सब मिल जाते हैं, एक आ जाते सब के सब समग्र समग्र भगवान ने ये बताया है। मन से वचन है दृष्टि से निया से जो निकला आता है गीता में कहा है अपरा परा प्रकृति राहुल जगत और जीव और परमात्मा अब अनंत ब्रह्मांड और क्या है, जड़ है चेतन है परमात्मा है, जड़ चेतन दो ही चीज है, उस चेतन में स्थावर देखो दो है, तो सब कुछ परमात्मा ही है। इस बात को स्वीकार कर ले, इसको भागवत में श्रेष्ठ बताया है और गीता में भी कहा है कि बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सम आत्मा सुदेव सर्वम परमात्मा है, सब परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ये है। वो अपने से ही नहीं देख रहे, अपना भी मन बुद्धि इंद्रियां शरीर हाथ मांस जो कुछ सब परमात्मा ही है। अच्छा गंदा बढ़ा भैया अच्छा सोच महात्मा संत ब्राह्मण से ब्रह्मंडल के स्वलिंग के अक्रूर क्रूर के चैव समधिक पंडितों मत विद्या बने संपन्न ब्राह्मण गवि हस्तिनी सुनिचि सभा के पंडित समदर्शी न और सम परमात्मा को देखकर सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है। ये देखने का ज्ञान है, बर्ताव का नहीं है। बर्ताव तो अलग अलग इंद्रियों का भी अलग अलग हाथों का पगों का फरने का बर्ताव अलग बर्ताव करते हुए शरीर की आत्मोपमी है ना। हाथ का काम अलग है पैर का अलग है, हाथों में दायां बायां में हाथों में फर्क है, अंगुलियों में पांचों में फर्क है, फिर अलग अलग है, परंतु भीतर में शरीर एक है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड सब एक परमात्मा ही है। भाव अलग अलग गतियां अलग अलग और दूंगे सिद्ध सत्य मध्य देश राजमसा ये सब अलग है। जैसे एक वृक्ष है मान लो नीम है, एक वृक्ष है नीम एक, उसे सैकड़ों हजारों लाखों पत्ते हैं, दो पत्ता भी एक समान नहीं है, परंतु सब मिलकर ये एक वृक्ष है। इस तरह से बर्ताव होगा तो फल का अलग होगा, पुष्प आएंगे सुगंधि वो और होगी, टहनी होगी और होगी, पेड़ होता और होगा, बीज होगा वो और होगा, परंतु सब मिलकर के वृक्ष है। तो अनेकता में तो एकता मानो सब अनेक है, क्योंकि जड़ है मूल है स्कंद है शाखाएं है छोटी है टहनियां है पत्ते है उसमें फूल है उसमें फल है फल में रस है उसमें गुठली है बीज है सब मिल करके वृक्ष एक है। और एक में ये अनेक है और अनेक होते हुए भी एक है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड अनेक में भी एक ही परमात्मा है और एक ही परमात्मा अनेक है। इसे स्वीकार कर एक परमात्मा है। अहमी वास्मी वाग्रे नान्य सद परम असद परे कुछ है ही नहीं, मैं ही था अभी पहले और पीछे भी मैं ही हूँ। अर यो शिष्य सोचने हम जो बाकी रहता वो भी मैं ही हूँ। ये भागवत है चतुश्लोक भागवत चार श्लोक में भागवत कही है ब्रह्मा जी ने, उसका विस्तार किया व्यास जी महाराज ने। मैंने परमात्मा ही परमात्मा है सर्वम ब्रह्मात्म ब्रह्मदर्शी समझाए थे भाव। ये जब तक संभव भाव पैदा नहीं हो तावत ही वो उपासित है, ऐसे दिख करे देखते देखते ये सिद्ध हो जाएगा, ऐसे ऐसे दिख जाएगा। नरेश भिक्षम मदभाव पुरुषो भाव ये तो स्पर्धा सूर्या तिरस्कार साहंकार अभियंती सब दोष मिट जाते हैं सब। नरेश भिक्षम मदभाव पुरुष मनुष्य मात्र में तो करे पहले मनुष्य मात्र भगवान है, ब्राह्मण से लेकर चांदाल तक, दुष्ट से दुष्ट लेकर महात्म तक, नीच ऊंच सब में गुणवान अग्नि मूर्ख पंडित सब में एक परमात्मा ही परमात्मा है। एक ही परमात्मा अनेक रूप से अनेक होते हो, एक ही परमात्मा है। घड़ी के अनगण अनन कई पुर्जे होते हैं और पुर्जे मिलकर एक घड़ी है, घड़ी एक में अनेक है, इस सृष्टि में अनेक में एक है, एक में अनेक है, एक ही तत्व से है। विधि भेद अनेक अनेक, व्यवहार अनेक अनेक है, रहता अनेक अनेक, गतियां अनेक रंग है, पर एक परमात्मा है। इस साधन की बड़ी मैं बताई है, सिद्धि से महात्मा से दुर्लभ है, हिंदुओं का मुसलमानों का और जितने जो यहूदियों का अलग अलग सिद्धांत है, अलग और समग्र में सब आ जाते हैं। असल से वो समग्र माँ जो सातवें अध्याय में कहा है, समग्र के अंतर्गत आ जाते हैं, उनके अंतर्गत नहीं आते, द्वैत में अद्वैत में विशेष अंतर्गत सब नहीं आते, ये अलग अलग होते हैं, पर अलग अलग होते हुए भी सर्वम ब्रह्मात्मकम असम समग्र माम वासुदेव सर्वम, इसमें सब आ जाते हैं समग्र सब नहीं हो। अहमेव न मत्तो अन्यत्, भगवान के मैं हूँ, मेरे सिवाय ही नहीं हुई, मत्त परतरम नान्यत् नान्यत् किंचित भी कुछ भी नहीं, सत असत तत्पर जीत, सत भी असत भी उससे परे भी सब आप ही है, ये स्वीकार कर ले तो सिद्धि लग जाएगा। पहले तो स्वीकार कर ले, मान ले, मान करके दृष्टि करे, फिर बर्ताव अच्छा करे, सबकी हित का बर्ताव, सब में एक खास बर्ताव एक है, किसी को दुख न हो जाए, किसी का अनिष्ट न हो जाए, जहां तक बने किसी भाव के किसी का अपकार न हो जाए, एक बात एक एक बात खास खूब ध्यान रखें, और भूल से हो जाए तो माफी मांग ला, माफ करना भाई गलती हुई मेरी माफ करना। इसमें शासन करने के बालकों को पढ़ाया जाए किया जाए तो उसमें उनकी हित बुद्धि एक सुख बुद्धि है एक हित बुद्धि है, तो हित बुद्धि से का उपाय करो, उसका हित हो, उसका कल्याण हो, उसका उद्धार हो। हमारी बुद्धि हित की चाहिए, किसी का हित की नहीं, सबको सुख हो दुख न हो, सुख दुख की अपेक्षा भी हितवाद उसी दर्जे की बात है, सुख दुख अभी वर्तमान में है, हित उसका परिणाम में है, मेरा और दूसरों का अभी और भविष्य में, एक चार बात, मेरा और दूसरों का अभी और परिणाम में हित हो, ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत भाव है इसमें, भागवत है, गीता जी है, इनके श्लोक सुनाए, इन्हें गीता की बात है, भागवत की बात है, ये किसी व्यक्ति की नहीं है, मेरी आप में किसी व्यक्ति की नहीं है, मान को दिखने लग जाता है, वैसा होने लगता है ठीक तरह से, जैसे कोई साधु हो जाता है तो साधु हो गया, फिर साधु का अपने लक्षण पर मिलावे, ऐसे लक्षण ला देने तो संत बन जाता है, असल साधु बन जाता है। जैसे आपकी गरीब कन्या है, वो अपने कुआया मानती है, ब्याह होने पर अपने को विवाहिता मानती है, और उस घर में जाती है, फिर उसी घर की भी हो जाती है, पहले दुख होता है माँ से बिछड़ने पर, माया से रहते इतनी बात हो जाती है, वो माँ बन जाती है, दादी बन जाती है, परदादी बन जाती है, याद ही नहीं रहता कि मैं कहीं और जगह जन्म ले, तो बनावटी भी इतनी दृढ़ता हो जाती है। ये तो असली है, असली परमात्मा ही है, परमात्मा ही संसार उत्पन्न हुआ है, परमात्मा से पालित होता है, परमात्मा ही संरक्षित होता है, परमात्मा में लीन हो जाता है, परमात्मा ही शेष रहते हैं। ये तो सच्ची बात है, बिहारी तो बात बनाई हुई पीछे से, वो भी इतनी दृढ़ हो जाती है। ये तो बात सच्ची है ही, इस सच्ची बात को मान ले। भागवत है, गीता है, इन ग्रंथों में ये बात आई है, शास्त्रों में, वेदों में, संत महात्माओं ने सबसे ऊंचा बताया, गीता ने भी सबसे ऊंचा बताया, सातवां का 19वां श्लोक, वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान, ये ज्ञान होना चाहिए सब परमात्मा है, सदुल्लभ बहुदुल्लभ है, अद्वैत द्वैत सिद्धांत वाले महात्मा मिल जाएंगे, मुक्त वो भी हो जाएंगे, कल्याण उनका भी हो जाएगा अपने अपने सिद्धांत से, परंतु ये बहुत दुर्लभ महात्मा है। तीन बात है, एक संसार है, एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है। तो संसार के लिए कर्म योग है, संसार के हित के लिए, संसार के उपयोग काम आता है, और एक ज्ञान योग है जो अपने काम आता है, मुक्त हो जाता है, एक परमात्मा है जिसे प्रेम हो जाता है। तो मानव शरीर ऐसा है, संसार के लिए भी हित कर, अपने लिए भी हित कर, और परमात्मा के लिए भी हित कर, सबके काम का देता है, महान हित कर, ऐसा उपकार कोई नहीं दूसरा, संसार का हित करे, सेवा करे, उपकार करे, तो सबके लिए हित कर हो जाता है। ये गीता भागवत आदि का सिद्धांत है, और वो मनुष्य आपको हमारे को मिला हुआ है, और अधिकार है हमारे को, परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार है। इस बात से परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला है, तो मानव शरीर का काम अपनी सफलता करना है, मनुष्य बना सफल, वो सबके लिए उपयोगी है, संसार के लिए, अपने लिए, संसार के भगवान के लिए, सबके लिए उपयोगी हो जाता है, सबका हित करने वाला हो जाता है, सबकी सेवा करने वाला हो जाता है। ये मानव शरीर में इसकी महिमा है, वो भगवान का दिया हुआ, ये भी और ये अधिकारी भी भगवान का दिया हुआ है, केवल अपने अधिकार स्वीकार कर ले, ऐसा मान ले निर्दय से। मूल बात, किसी को दुख न हो, किसी का अहित न हो, ये याद रखें, क्यों दो अजर दुख भी न हो, अहित न हो, हरदम बर्ताव में सावधान रहे, हरदम जैसे वैद्य होता है, सबके रोगों की चिकित्सा करता है, ये दवाई कोई कड़वी होती, कोई मीठी होती, कोई स्वादिष्ट होती, कोई बेस्वाद होती है, इसलिए बर्ताव अच्छा मंद सबके साथ करते हित से, वैद्य का दृष्टिकोण क्या है कि रोग दूर हो जाए, कड़वी दवाई का तात्पर्य भी रोग दूर करने में है, नमकीन सरपरी दवाई हो तो रोग दूर करने में है, मीठी से मीठी दवाई है तो रोग दूर करने में है, सरपरा मीठापन भी सब ऊपर से दिखने वाला है, ऐसे सबका हित हो जाए, ऐसा बर्ताव करना भी करना पड़े, प्रेम का भी करना पड़े, धमकाना भी पड़े, पर क्यों हित की बुद्धि से, अपने स्वार्थ बुद्धि नहीं, अपने स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके और हित की बुद्धि से ऐसा बर्ताव करे, तो मनुष्य जन्म सफल हो जाए। ये मनुष्य जन्म में है लक्षण का, देवताओं में ये बात नहीं है, राक्षसों में नहीं है, असुरों में, भूत प्रेत पिशाच में नहीं है, लाख दो सौ लाख गुणों में नहीं है, जल तर थर तर नवतर अंदर से आदि जितने जीव है, ये मनुष्य समान अधिकार किसी को नहीं है, ये अभी मौका है, और ये चूक गए तो फिर चूक होने सौरस ही है, अभी करने का है, इसमें देर करने की नहीं है। कोटिंग त्यागो हरी से करोड़ काम बिगड़ता हो छोड़ इसमें लग जाओ, ये कर ले रहे हैं हमने, खास बात है। शास्त्रों का, संत महात्माओं का सार हृदय, सार हृदय, सार बात। परमार्थ स्वार्थ लोग लोग सब सुधर जाए, सब तरह सुधर हो जाएगा। व्यवहार परमार्थ से, गीता में एक भी लिखना है, व्यवहार में परमार्थ, युद्ध रूपी क्रिया में भी कल्याण, ऐसी बातें गीता बताती है। नारायण नारायण नारायण नारायण, कोई शंका हो तो बोलो, इसमें कोई संदेह हो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2054 21 दिसंबर 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।